राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। ऐसी बात आई कि जैसे आकाश में कई तारे दिखते हैं, अनगिनती के तारे दिखते हैं, ऐसे संसार में अनेक तरह का अहंकार दिखते हैं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, पशु पक्षी वृक्ष। वृक्ष में वैसा नहीं है, स्थावर है वे, उनमें भी अहम है। मनुष्यों में है, पशु पक्षियों में है, सब में अहम अहम अहम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसे दिखता है। तो ये सब मैं एक ही जाति का है। उसमें भेद कर दे आपस में, तो मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, चार भेद हो जाते हैं। नहीं तो है मैं पर नहीं है। ये मैंपन के अभाव से मुक्ति बताई गीता ने। निर्मो निरहंकार से शांति में दिग्गति। निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो कर्मयोग का प्रकरण है सर प्रज्ञ का, इसमें भी निर्मम निरहंकार बताया। गीता के 12वें अध्याय में जहाँ भक्ति का वर्णन है, वहाँ भी निर्मम और निरहंकार असम दुख सुख क्षमी, वहाँ भी निर्मम और निरहंकार बताया। और 18वें अध्याय में ज्ञान का प्रकरण है, वहाँ भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म हो जाय कल्प। उसमें भी अहंकार के त्याग बताया। तो महानता का त्यागने से काम होता है। संतों की वाणी में सुना है कि मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करना चाहिए, मैं पन कर मेरा पन का त्याग करना है। और रामायण में राम जी जहाँ उपदेश देते हैं लक्ष्मण जी को, वहाँ भी यही बताया कि मैं और मोर तोड़ते हैं माया, मैं और मेरा तो और तेरा ही माया है। कबीर साहब की वाणी में माया है कि मैं मेरे की जीवड़ी गड़बंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, उसे मैं मेरापन नहीं है। तो मैं मेरे की जीवड़ी रस्सी बताई बांधने की, फांसी है बताई, तो मैं और मेरा मिटना चाहिए, ये खास बात है। तो मैंपन है वो एक दृश्य है, जिस तरह से संसार दृश्य है इंद्रियों का, इस तरह से मैंपन है वो अपने खुद का दृश्य है। मैंपन का जो प्रकाशक है वो एक है, जैसे अनंत तारे हैं वे सब एक आकाश के अंतर्गत है, ऐसे ही मैंपन अनेक है उस ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद परमात्मा तत्व है, उसके अंतर्गत ये मैं दिखते हैं। सबका आधार अधिष्ठान सब आश्रय वो एक परमात्मा तत्व है। सब अहम अहम अहम अहम जितने दिखते हैं सबका आधार एक है, सबका आश्रय एक है, अधिष्ठान एक है, सबका प्रकाशक एक है। तो वो एक है, उसमें स्थिति अपनी स्वतः है, स्वाभाविक है। अहम को पकड़ने के कारण से एक देशी और है। अहम है प्रकृति का कार्य, प्रकृति अपरा प्रकृति बताया भगवान ने, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्ति चाहिए क्षेत्र बताया, अपरा बताया भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि से अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपर यम, यह अपरा प्रकृति है। जैसे भूमि है अपना प्रकृति, वो भूमि के साथ ही अहंकार की गणना आई है। भूमि आप अंदर वायु खम पृथ्वी वायु आकाश ये, और मन और बुद्धि अहम तीन है, और आठ हो गई। आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति है। तो पृथ्वी की जाति का ही अहम है, अहम की जाति का ही पृथ्वी पृथ्वी है। अपरा प्रकृति के अवान्तर भेद आठ है, सब मिलकर के एक अपरा प्रकृति हुई। तो उसमें आपस में भेद है ही, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश, इनमें भी भेद है। आकाश के बाद मन है, उसमें भी भेद है, बुद्धि में भेद है, अहम में भी भेद है, परंतु सबका नाम अपरा प्रकृति है, अपरा है। और जीव रूप परा प्रकृति है, अपरा इतस्तम प्रकृति बुद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति है। जीव भूता महाबाहु जिसने जगत को धारण कर रखा है, तो जीव ने अहं के साथ अपने एकता करी, इससे जगत को धारण किया। जगत का कारण अहम है, ये कहीं आता है भागवत में, अहं की सृष्टि है, अहं से सृष्टि है, ऐसा कुछ संस्कार। ये तो प्रकृति से अहंकार, तीन प्रकार का अहंकार, हाँ ये तो जगह जगह आता है, जगह जगह सब राजस्थान में तीन प्रकार का अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार से ये बने हुए हैं। सात्विक से इंद्रिया अंतकरण बना है, राजसी से प्राण आदि बने हैं, तामसी से सृष्टि भूत बने हैं, ऐसे आता है। नहीं, वो संसार कारण अहंकार है, ऐसा कहीं आया संस्कार है। संसार का कारण जन्म मरण, संसार का कारण तो आता ही, ये आता है जन्म मृत्यु जरा हर्ष और शोक, इन सब का कारण अहंकार, अहंकार है। परमार्थ निरूपण अध्याय में को कहाँ है? परमार्थ निरूपण अध्याय है ना, एकादश में जी। तो ये अहंकार है, भगवान ने अहंकार नहीं बता करके परा प्रकृति बताया। परा प्रकृति के द्वारा कहा ये एकदम थाली से जगत, यया परया प्रकृतिया इदम जगत धार्य से, ये जगत धारण किया जाता है परा प्रकृति के द्वारा। तो परा प्रकृति धारण करती है अहम को, और अहम से सगड़ा ये होता है। तो अहम को पकड़ने से संसार को ये धारण करती है परा प्रकृति। निर्मोह निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा ऐसा ब्राह्मी स्थिति। फिर स्थिति क्या हो गई? अहंकार को लेकर तो स्थिति मैं हूँ ऐसा होता है। अरे ये अहंकार छूट जाए तो स्थिति क्या होगी? ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म स्वरूप स्थिति होगी, परमात्मा स्वरूप। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पास नहीं नाम प्राप्ति हुई थी, इसको प्राप्त हो जाए ब्राह्मी स्थिति, अहंकार से रहित हो जाए, अंत में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण अमृत, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। अंत काले भी पहले से हो जाए तो ठीक है, तो अहम को पकड़ रहा से ये बात होती है सभी। तो ये कौन सा अध्याय परमात्मा बन गया? 28वां है 29वां है 28वां है। ये बात है। तो वो उसको धारण कैसे न करे? मैं हर एक व्यवहार होता है तो पहले अहम आता, मैं करता हूँ ऐसे। गीता ने कहा है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मैं करता हूँ तो करता होता है, ये भोगता होता है, जन्म मन चल पड़ेगा। और तत्ववेत्ता के लिए लिखा कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणागुणेषु वर्तन्ते। गुण कर्म विभाग है तो गुण है, गुणों में वर्तन से गुणों में, तो गुण कर्ता गुण ही हुए, गुणा गुणेशु वर्तन से गुण ही कर्ता हुए गुण वर्तन से गुण वर्त रहे क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया करने वाले हुए गुण और गुण ही गुणों का संग ही जन्म मरण में कारण है। 13वें अध्याय में बताया कारण गुण संगो से सदस्यु और गुणान्वित होकर के भोक्ता बनता है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम गुणान्वितम होता है भोक्ता भुंजानम वा गुणान्वितम और पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भुगते प्रकृति जान गुणान प्रकृति जान गुणान प्रकृतिस्थ भुगते प्रकृति में सुचारू भोगता है तो ये भोगता पर और अहंकार मूढ़ात्मा करता हूँ मान्य से ये जगत उदाहरण करने वाला हुआ तो अहम है ये है जानने में आने वाला तो ये दो तरह का होता है एक तो ये है जानने का योग्य है परमात्मा तत्व और एक जानने में आता है ये है संसार परमात्मा को भी ये बताया मानो जानना चाहिए जानने योग्य है और स्वतः जानने में आता है संसार तो परमात्मा तत्व को जानना चाहिए ये बताया तत्व प्रवक्षा में यहाँ के शब्द करके परमात्मा तत्व को बताया अंत में उपसंहार करते हुए ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्य ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्य सर्वश्रेष्ठ उपसंहार बताया और उपक्रम में गेयम या तत्व प्रवक्षा में कहूंगा मैं तो ये हुआ जानने योग्य मन जानना चाहिए क्या तुम योग्यम गेयम क्या तुम शक्यम गेयम ऐसे व्याकरण से देखा जाए तो ज्ञातम योग्यम गेयम और ज्ञातम शक्यम गेयम जान सकते हैं तो परमात्मा तत्व को जान सकते हैं जानने के योग्य है जैसे पुष्प वाटिका में वह एक सखी देख करके आई तो राधा ने पूछा सखी तो हो रही है क्या बात है तेरी तो उसने ये कहा कि हवस देखिए देखण जोगू देखने से जो देखने योग्य है देखना चाहिए ऐसे देख अवश्य देखिए देखने जोगू ऐसे ज्ञानम गेयम गेय कहने का मतलब जानने योग्य है जानने से निहाल हो जाता आदमी जानने से वो देखने से विचित्र अवस्था होगी वह दासी की और ऐसे जरूर देखना चाहिए प्रेरणा करी वे तो ऐसे जानना चाहिए इस तत्व को तो जानना चाहिए जानने में बाधा क्या है अहंकार के सहित जानते हैं हम जानने का उद्योग करते तो अहंकार पूर्वक करते हैं और अहंकार पूर्वक जानते हैं तो अहंकार पर अहंकार की मुख्यता रहती है उसमें हम जानने के लिए तीन भेद कर देते हैं इस तत्व को समझने के लिए अहम है इसमें जीव है तो अहम अहम और मैं हूँ अपनी सत्ता तो अहम और अपनी सत्ता सत्ता तो जीव की खुद की है वो सत्ता ही जन्मती मरती है अहम को पकड़ने के कारण से अहम को पकड़ने से भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलियते लीन होता है जहाँ जाता है वहाँ अहंकार कर देता है उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं ते गुणात्मक उत्क्रामंतं स्थितं भुञ्जानं गुणान्वितं होता है गुणान्वित नहीं हो तो इसका जन्म मरण नहीं हो कारण गुण संगो से सदस्य गुणों का संग ही उसने योनि में कारण है ऊर्ध्व गति सत्वसा मध्य स्थिति राजसार अधो गति तामसा तो गुणों के अनुसार इसकी ऊंची गति होती है गुणों का संग है ये खास कारण है संग नाम इसके साथ में एक आत्मता एक मान लेता है इनके लिप्त हो जाता है गुणों से लिप्त होना ये संग हुआ जैसे धन में लिप्त होता है धनी आदमी हो जाता है धन में लिप्त होता है परिवार में लिप्त होता है शरीर में लिप्त होता है ऐसे मूल में आम में लिप्त होता है आम के साथ अपनी एकता मानता है वहाँ लिप्त हो जाता है इसको चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं तो चेतन परमात्मा की परा प्रकृति ये चेतन है और ये प्रकृति का अंश आम ये जड़ है, इन दोनों का मिश्रण हुआ, इसका नाम है चिट जट ग्रंथि। जड़ चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मृषा छूट कठिन नहीं, तो ये ग्रंथि है। तो ग्रंथि जड़ और चेतन आम और ये। इस बात से गीता के 13वें अध्याय में इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम और एतद् यो वेत्ति, इदं शरीरं कौन्तेय बता, फिर एतद् यो वेत्ति बताया, तो उसमें एतद् करके अहंकार रहना, इदं शरीरं करके पूरा शरीर महाभूतान्य अहंकार बुद्धि इंद्रियाणि ऋषिगंज पंचेन्द्रिय गोचरा, ये हुआ शरीर इदं शरीरं। एतद् यो वेत्ति, एतद् यो वेत्ति में इन शरीर को जाने ऐसा, परंतु इसमें एतद् शब्द दिया, इदम और एतद्, तो इदम शरीर है वो अंगुली निर्देश में होता है ऐसे, और एतद् शब्द होता है अत्यंत नजीक का, बहुत नजीक, ये बात, एक तो यह है और ये यह है, दोनों में यह में आ जाता है, पर यह में आता है एतद् करने का बहुत नजीक, नजीक में एतद् पद आता है, तो दूरी में इदम शब्द आता है, तो एतद् यो वेत्ति का हाल रहना चाहिए, अहम अहम है ये एतद् कर लिया है, अपने साधु संजन में यही लिखा है, एतद् करके अहम को ही लिखा है, एतद् यो वेत्ति मन बहुत नजीक, अपने स्वयं के नजीक अहम पड़ता है, स्वयं जो जीवात्मा है जो प्रकाश स्वरूप, ये तो वह स्वरूप और नजीक पड़ा हुआ एतत्, एतत् यो वेत्ति, इसको जो जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रम जानाति क्षेत्रज्ञ, अगर अहंकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि व्यक्ति में उसे ये क्षेत्र के अंतर्गत, तो एतत् यो वेत्ति करके इसको अहं को भी जानता है, तो अहं को जानने वाला है ये अहम नहीं, अहंकार जानने वाला है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण हो जाता है, अहं के साथ में एकता मान लेता है, तब कर्ता बन जाता है, तभी भोक्ता बनता है, बन जाने वह गुणान्वितम, गुणान्वित भोक्ता होता है, तो ये गुणान्वितम है, गुण महाराज ने बताया था अहंकार तीन तरह का है, सात्विक राजस तामस, तो उस अहंकार से सृष्टि है ये सभी, तो सृष्टि दो तरह की है, एक ईश्वर की सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि है, पृथ्वी जलते हुए वायु आकाश ईश्वर की सृष्टि है, सभी मनुष्य पशु पक्षी आदि ईश्वर सृष्टि है, और इसमें जीव की सृष्टि है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी कुटुम्बी है, मेरी जाति के है, मेरी विजाति के है, ये मनुष्य है, तो अपने काम आने वाली चीज वस्तु है, ये जो संबंध है ये है जीव की सृष्टि, जीव की सृष्टि जीव को बांधती है, ईश्वर की सृष्टि बांधती नहीं, ईश्वर की सृष्टि स्त्री पुरुष है जो बांधती नहीं है, जीव अपना कर लेता है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, स्त्री कर दी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा बेटा, ये कर लेता नहीं, ये जीव की, ये जीव की सृष्टि बांधने वाली है, तो इस जीव की सृष्टि का त्याग कर रहा, मैं मेरी का त्याग रहा, मतलब हुआ जीव की सृष्टि, मैं एक दो और एक मेरा, ये जीव की सृष्टि हुई, इसका त्याग कर दो मुक्ति हो जाएगी, निर्मोह निरहंकार से शांति मरी गति, शांति की प्राप्ति हो जाती है, तो इसका त्याग कैसे करे, इसका त्याग इसलिए दिखते है ना, दिखने वाली वस्तु देखने वाले से अलग होती है, दिखती है निरंतर से, ये घड़ी है, ये घड़ी है, तो ये देखने वाली दिखने वाले देखने वाले से अलग होती है, तो हमारे से अलग है हम, परंतु इसके साथ इतने घुल मिल गए कि जिसमें हमने अहंकार को लिया, कैसे मिल गया, अलग होने पर कैसे मिल गया, अलग होने पर मिल गया, जैसे धन है हमारे पास, तो मैं धनी हूँ, तो धन के साथ मिल करके मैं धनी हूँ कहता है ना, धन के साथ न मिलने से धन थोड़ी कहता है अपने को, बुद्धि है वो भी इदंता से नहीं, मनो खंग मनो बुद्धि रही से बुद्धि साथ, अब बुद्धि में कई बातें याद कर ली, उनसे मैं विद्वान हूँ, तो मैं विद्वान हूँ कैसे, बुद्धि के साथ एक हुआ तो विद्वान हुआ, धन दूर पड़ा है, बिल्कुल धन तो आता जाता है, उस धन के साथ एक होता है धनी, कहता है मैं धनी हूँ, मैं गायों वाला हूँ, मैं मकान का मालिक हूँ, मकान वाला हूँ मैं, तो उनकी वाला होकर उनके साथ एक होता है। जैसे मकान के साथ मिलकर मकान वाला, कुटुंब के साथ माने कुटुंब वाला, धन के साथ मिलकर धन वाला, जाति के साथ मिलकर जाति वाला, वर्ण के साथ मिलकर वर्ण वाला, आश्रम के साथ मिलकर आश्रम वाला, वो मैं हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं साधु हूँ, हम साधु आश्रम में है तो साधु आश्रम के साथ में एकता हुई तब से मैं साधु हूँ, गृहस्थ आश्रम है उसके साथ एकता हुई तब तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ हूँ, आश्रम साथ एक हो जाता है, धन के साथ, विद्या के साथ, योग्यता के साथ, मैं समझदार हूँ, जानता हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसे एक हो जाता है। तो ये अहं है, इनके साथ एक है संसार के साथ, क्योंकि अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति का अंश अहम उसको अपने साथ कर लेता है, तो अपने साथ कर लेता है तो जड़ ग्रंथि होगी। ये ग्रंथि में तीन भेद होते हैं, एक होते ग्रंथि मुख्य, अहम की मुख्यता चेतन की गौणता होती है, तब मैं करता हूँ, अहंकार मूढ़ आत्मा करता अहम इति मैं करता हूँ, तो करता संसार का करता भोगता, करता भोगता ये है स्थूल की मुख्यता, अहंकार की मुख्यता, और करता हूँ और करता पर हल्का होता है तो दूसरी अवस्था होती है होता है, ये संसार का जन्म मरण हो रहा है, परवर्तित ऐसी परवर्तित ये प्रवृत्ति होती है, तो होता है पहला करता हूँ फिर होता है, तो होता है में क्या हुआ कि करने के साथ में होता है, होने में प्रकृति रहते हुए भी ये अलग रहता है, मैं हो रही क्रिया खाना पीना परिश्रम स्पर्शन जगन इंद्रिया से इंद्रिया थे वर्तन थे, ये वर्तन से वर्तन हो रहा है तो हो रहा है, इंद्रिया इंद्रियों का सम काम कर रही, मन मन के काम कर रहा है, इंद्रिया अहंकार अहंकार काम कर रहा है, ये हो रहा है इंद्रिया इंद्रिया थे वर्तन थे, गुणा गुणे सुवर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे, प्रकृति क्रियमाणी प्रकृति क्रियमाणानी गुणे ही प्रकृति गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है, तो होती है ये हो रही है, ये अहंकार का स्वरूप और अहंकार थोड़ा सा इससे अलग रहता है, जो अहंकार अलग रहने में काल चेतन की तरफ साथ में ज्यादा रहता है तो वो होता है, और अहं के साथ ज्यादा मैं करता हूँ तो मूढ़ आत्मा हो गया तो करता हूँ, और साथ में रहता तो होता है, अब होता है फिर ये आम के साथ जो मिला हुआ जीव रूप प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा की, वो परमात्मा के साथ हो जाता है तब फिर होता करता हूँ नहीं कर होता भी नहीं कर है रहता है, वो है सत्ता के साथ एक हो जाता है, जो सामान्य सत्ता है परिपूर्ण उसके साथ होता है तो है हो जाता है। सचिन विभूषण किया था अपने कमरे में दो तीन आदमी थे, उनमें करता होता करता है फिर है में स्थिति हो जाती है, में स्थिति हो जाती पूर्ण हो जाएगा, बस करना होना है, तीन ऐसे विभाग होता है। सामान्य बात चल पड़ी, दो तीन आदमी होंगे पर मैं तो हर और एक दूसरे होंगे एकांत जिस कमरे में रहते थे, उसमें भी तो वो मेरे को विचित्र मालूम थी, तो वो याद है नहीं तो याद नहीं रहता है, वो याद रही ये तीन विभाग किया, करना होना है तो करने में जड़ता की प्रधानता, होने में सामान्यता और है में चेतनता की प्रधानता, चेतन थोड़ा अहंकार रहता है अहंकार नहीं रहता है, तीन प्रकार के अहंकार तो तीन प्रकार अहंकार सूक्ष्म रूप से बहुत सूक्ष्म, वो ऐसा सूक्ष्म है कि जैसे दार्शनिक भेद होते हैं, ये सांख्य है योग है न्याय है विशेषज्ञ है, ये जो दार्शनिक भेद है ये सूक्ष्म अहंकार से रहते हैं, ऐसा सूक्ष्म रहता है मैं है के साथ में बहुत सूक्ष्म, जैसे दार्शनिक भेद होते हैं ये सूक्ष्म मिलने के बाद दार्शनिक भेद मिट जाते हैं, फिर सांख्य वेदांत सब एक हो जाते हैं, सब ये हो जाते हैं इधर अहंकार के साथ में, और शुद्ध स्वरूप रह जाता है, और अहंकार के रहित होने पर वो स्थिति होती ब्राह्मी स्थिति हो जाती, बहुत सूक्ष्म रहता है। नहीं तो दार्शनिक भेद कैसे हो, सांख्य योग का भेद कैसे हो, वेदांत का भेद कैसे हो, वो भेद में कारण अहंकार होता है। तो बहुत सूक्ष्म रहता है वो, ये बहुत देर तक रहता है। द्वैत अद्वैत में रह करके हमारे भक्ति अच्छी लगती है, वो तो मेरा ज्ञान अच्छा लगता है। तो ज्ञान भक्ति का जो अहंकार रहता है वो बहुत सूक्ष्म रहता है, उनमें भेद रहता है, अपना मत रहता है, अपना सिद्धांत कहते हैं उसको, भगवान उसको मत कहा है। ये मैं मत मिदम नित्य मंत्र इति मैं मतम, भगवान अपने को मत कहते हैं। सिद्धांत कहना अभिमान की भाषा है, मत कहना सरलता की भाषा है। मेरा मत है, मेरी मान्यता है और हमारा सिद्धांत है, और सिद्धांत अभिमान होता है। भगवान सिद्धांत नहीं मत कहते हैं, सरल भाषा ऐसी बात है। तो निर्ममो निरहंकार हो तब शांति की प्राप्ति हो। तो अहम अहम अहम पशु पक्षी सब में अहम है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये मैं हूँ है, मैं तो अलग अलग हूँ है, मैं एक हो जाते हैं। तो मैं को छोड़ कर एक है मैं, सिद्ध है नारायण नारायण नारायण।